Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Środa, 25 kwietnia, jest piąta. Trójkowy budzik. Kiedy znikasz, kiedy ciebie nie ma, w powietrzu czuję, czegoś mi brakuje. Ludzie mówią, że jestem pijakiem, chodnikowym, równym chłopakiem. Ludzie mówią, że nie trzymam tonacji, nie ćwiczę gam nowej demokracji. Mam w sobie mordercę, wojownika, chcę zjeść twoje serce. Chcę mieć w tobie przyjaciela, poczuć coś, coś ci dać. Oh yeah, chcę ci powiedzieć I love you, I love you, I love you, I love you. Oh yeah, nie jestem mądry, I love you, I love you, I love you. Oh yeah, nie jestem dobry, I love you, I love you, I love you, I love you. Powiedzieć I love you, I love you, I love you. Pozytywnego coś, pozytywnego coś, bardzo chciałbym dać dziś tobie. Pozytywnego coś, pozytywnego, to nie jest łatwe, to nie jest morne. Nisko. Uwierz mi, chcę być blisko. Telepatycznie, telefonicznie. Wiem o czym myślisz, wiem czego chcesz. Olewam w włączonych w organizacjach szprycerów, olewam na kolejowych stacjach. I tych co robią po uszy w biznesie, w skorpionach białych olewam kolesi. Tylko na tobie naprawdę mi zależy, tylko ciebie naprawdę potrzebuję. Kiedy, kiedy znikasz, kiedy ciebie nie ma, w powietrzu czuję, czegoś mi brakuje. Oh yeah, chcę ci powiedzieć I love you, I love you, I love you, I love you. Oh yeah, nie jestem mądry, I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. W moim śmietniku obgryzłem wszystkie kości, bo ja chciałbym żyć w mieście miłości. W moim śmietniku pogryzłem kilku gości, bo ja chciałbym żyć w mieście miłości. I love you, I love you, I love you, I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you, I love you, I love you, I love you, I love you, I love you. Oh yeah, chcę ci powiedzieć I love you, I love you, I love you, I love you. Oh yeah, nie jestem mądry, I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you, I love you. Oh yeah. wierzę, że ta piosenka nie czepialska przez cały dzień. Gdyby tak się przyczepiło od samego rana, no to proszę zwalić winę na redakcję Budzika. I love you it i love, rzecz jasna, na początek tej godziny, jak to się pięknie w radiu określa, choć to mało znaczy. Na pewno dla tych wszystkich, którzy obudzili się, albo przynajmniej no, jakoś tam wstali teraz, a obudzą się gdzieś na wysokości 9. 5 po 5. Witamy bardzo serdecznie. Tak sobie podśpiewujemy też do tej wiosny, która za oknami tak, a nie inaczej wygląda. No więc sprawdźmy, cóż tam pan od pogody przygotował na dziś. Bo to przecież już od wieków wiadomo, że to nie tak, że to, co za oknami, to pan przelewa na papier albo gdzieś tam. Pan sobie wymyśla, pogoda ma się dostosować. No i dziś na południowym wschodzie ma być pochmurno umiarkowanie. Tak to sformułował sobie pan ładnie. No więc niech się dostosuje tam pochmurno umiarkowanie. W pozostałej części kraju zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami. Tak widzę, te większe w mniejszości znowu. Miejscami deszcz na północnym wschodzie o natężeniu umiarkowanym. Na wschodzie, na zachodzie, na północy miejscami burze. Lokalnie z opadami. Na Dolnym Śląsku też. A wiatr zachodni, południowo-zachodni słaby i umiarkowany. W porywach do 55, w czasie burz do 65, a wysoko w górach do 80 km na godzinę. Ciśnięcie się waha się, a na termometrach dziś od 13 stopni na Suwalszczyźnie, 14-15 nad samym morzem, 17 do 19 właściwie w centralnej części kraju, na południu do 22, a lokalnie w Małopolsce i na Dolnym Śląsku do 23. No tak to pan na dziś przygotował. Kolejny taki pochmurny, deszczowy dzień przed nami, ale z każdym dniem, tak podglądam, jutro, a już mniej tych opadów. W piątek, w sobotę, niedzielę, kto ma wolne na majówkę, niech się uśmiecha. Ślepo pędzi smutny czas. Światła miasta bledną już. Ściga mnie krzyczący świat. Zabierz mnie i spokój wróć. Zamigoczę w świetle gwiazd. Połączenie bratnich dusz. Tej miłości trzeba nam. Żadne gier i zbędnych słów. Chcieć, żeby móc miłości szukając dróg. Nie chlać mi wiatr, niespokojne uśpienie. 10 minut po godzinie 5 zapowiedzi tego, co dziś przed nami, czy z kraju, czy z zagranicy. Oczywiście to są wybrane wydarzenia, o których będziemy mówić kilkukrotnie w wybranych audycjach, także w serwisach informacyjnych, ale również do poczytania na portalu polskieradio.pl. Premier Słowacji przyjedzie dziś do Warszawy. To pierwsza oficjalna wizyta nowego szefa słowackiego rządu w Polsce. Spotkanie odbywa się na zaproszenie premiera Mateusza Morawieckiego. Dziś drugi dzień wizyty prezydenta Etiopii w Polsce. Spotka się z premierem, marszałkiem Senatu, a główne tematy rozmów to współpraca dwustronna, w tym gospodarcza, bezpieczeństwo regionalne i sprawy globalne. Komisja weryfikacyjna chce porównać, jak wyglądała reprywatyzacja, gdy prezydentem Warszawy był Lech Kaczyński i rządzący obecnie stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Dlatego dziś wezwano troje świadków: Elżbietę Jakubiak, ówczesną szefową biura Lecha Kaczyńskiego, także Hanna Gronkiewicz-Waltz i jej byłego zastępcę Andrzeja Jakubiaka. Komisja do spraw warszawskich reprywatyzacji zbierze się o 10:00. Na zasadach ogólnych przedmiotem obrad nie będzie żadna konkretna nieruchomość. Główny Urząd Statystyczny poinformuje o stopie bezrobocia w marcu. Z wcześniejszych szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynikało, że wskaźnik wyniósł 6,6%. Dane GUS-u o bezrobociu w marcu poznamy o godzinie 10:00. Za granicę dziś rozpoczyna się wizyta marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego w Tbilisi. Spotka się on tam z przewodniczącym parlamentu, premierem i prezydentem Gruzji. W Pałacu Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie rozpocznie się dziś o 9:00 czasu polskiego pierwsze polsko-litewskie forum ekonomiczne pod nazwą Partnerstwo Strategiczne. Wezmą w nim udział przedsiębiorcy i politycy z obu krajów. Patronat nad wydarzeniem objęli premierzy Polski i Litwy. Wizytę w Stanach Zjednoczonych kontynuuje wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Dziś w Houston w Teksasie odwiedzi Uniwersyteckie Centrum Badawcze i Leczenia Raka. Przypomnijmy, wczoraj w Nowym Jorku wicepremier oddał hołd Janowi Karskiemu, składając kwiaty przy ławeczce Karskiego przed siedzibą konsulatu generalnego w Nowym Jorku. Wicepremier spotkał się także w Muzeum Holokaustu z jego dyrektor Sarą Bloomfield. Polska jest gościem honorowym targów książki, które dziś rozpoczynają się w Abu Zabi. O tym mówiliśmy przed godziną 5:00. Do stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich przyjechało 1300 wystawców z 83 krajów świata. Organizowany od 28 lat Abu Zabi International Book Fair należy do największych imprez kulturalnych na Bliskim Wschodzie. W stolicy Niemiec odbędzie się pikieta pod hasłem Berlin nosi jarmułkę. Wydarzenie organizowała społeczność żydowska jako gest solidarności z ofiarami ataku, którego doszło w zeszłym tygodniu. Dwaj mężczyźni noszący jarmułki zostali zaatakowani na ulicy Berlina przez napastnika wykrzykującego antysemickie hasła. Zajście zostało sfilmowane przez jednego z pokrzywdzonych. Sprawą zajmuje się policja. I jeszcze Bruksela. Tamże drugi dzień międzynarodowej konferencji organizowanej przez Unię Europejską na temat przyszłości Syrii. Więcej, jak wcześniej wspomniałem, w pozostałych audycjach, w serwisach informacyjnych i na portalu polskieradio.pl. Państwo podpowiadają, no jednak nie tylko przelatujące samoloty, to nie od miłośników lotnictwa, nie tylko podczas remontu pobliskiej estakady młot pneumatyczny, ale codzienny hałas zupełnie niepotrzebny, który to z siebie wydajemy. To od pana Konrada. W Międzynarodowym Dniu Świadomości Zagrożenia Hałasem. O tym jeszcze będziemy mówić. Trzy zdania, trzy hasła dotyczące hałasu. Mail, telefon i SMS w tej sprawie, co nas drażni, co państwa denerwuje. Może to w pewien sposób będzie wpływało na pozostałych, by jednak zastanowić się nad tą właśnie materią. No przyznam szczerze, kolejnym nagraniem jednak troszkę zrobimy hałasu. No więc komu to przeszkadza, to może zrobić ciszej, jak to lubi, zrobi głośniej. 14 po 5. We'll be right back. Illusion. No, taka balladka. Tak nam się czasem zdarza. Przelecimy prasą 19 minut po godzinie 5. Zaczniemy od Pulsu Biznesu, który informuje, że za kilka dni Windykator ma przedstawić pomysł na rozwiązanie papierów dłużnych. O tym już po części mówiliśmy wczoraj, także dziś właśnie w Pulsie Biznesu na ten właśnie temat. Oczywiście ponad 2 godziny spędziła wczoraj w warszawskim biurze GetBanku kilkuosobowa delegacja indywidualnych obligatoriuszy spółki. O tym mówiliśmy także, o tym dziś Puls Biznesu. A po spotkaniu przekazali, że członek zarządu GetBank zapewnił, że spółka normalnie pracuje i nie przeprowadziła zwolnień. Jednocześnie zapowiedział przedstawienie za kilka dni propozycji dla obligatariuszy. Jak podaje Puls Biznesu, z relacji uczestników spotkania wynika jednak, że nie udzielił odpowiedzi na pytanie, czy GetBank będzie w stanie wykupować obligacje za 100% nominału. Gazecie nie udało też uzyskać komentarza spółki. Więcej o tym w Pulsie Biznesu. Pozostałe tytuły z Rzeczpospolitej. Największym problemem trwającego w Sejmie protestu rodzin opiekujących się osobami niepełnosprawnymi jest jego całkowite upolitycznienie, jak pisze Michał Szułdrzyński. Rząd PiS także postrzega protest politycznie. Pewnie dlatego ogłosił we wtorek, że zawarto porozumienie z niepełnosprawnymi, choć w żaden sposób nie dotyczyło to osób protestujących w Sejmie, które wprost potwierdziły, że postulaty nie są spełnione. Zatem wojna polityczna trwa. O tym dziś Rzeczpospolita. I jeszcze Dziennik o tym, że w Świdniku trwają prace nad przywróceniem do produkcji legendy polskich dróg. Motocykl WSK zyskuje nowe życie. Okazuje się, że konstruktorzy poza silnikiem spalinowym przewidują także wersję zasilaną prądem. Rozmowy w tej sprawie prowadzimy z Ursusem, zdradza Michał Piotrowicz, zastępca burmistrza Świdnika i pasjonat motocykli marki WSK. Uwierzysz, że była kiedyś WSK na prąd? Teraz o pracę nad elektrycznym napędem po reaktywowanej WSK poproszono Ursus. Na ten temat dziś Dziennik. 3 tematy z 3 tytułów, a prasa wróci w porannej audycji po godzinie 6. 20 po 5. Teraz zaglądamy do muzycznego kalendarza. Oj, będzie też przebojowo i pięknie. Pamiętamy, że w 1933 roku urodził się Jerome Jerry Leiber. Amerykański autor tekstów wraz z kompozytorem Mike'em Stollerem napisał wiele standardów rockowych. Handlock, Kansas City, Stand By Me czy Handlock. Właśnie. Jazz House Rock, także w muzycznym kalendarzu. Wspominamy artystę urodzonego właśnie 25 kwietnia 1933 roku. Zmarł w sierpniu 2011. Kto może robi głośniej? No tam z tym hałasem to wiadomo jak. Przypominając sobie artystę, także słuchamy Elvisa. Autopromocja. Sezon letnich festiwali muzycznych rozpoczniemy w tym roku w Katowicach. Już dziś proponujemy rozgrzewkę przed festiwalem Tauron Nowa Muzyka Katowice. W audycji do południa przedstawimy kolejnych artystów zaproszonych na festiwal. I w ten sposób zamykamy listę, aby wyczekiwać ich występów. W dzisiejszym programie alternatywnym rozgrzewka koncertowa. Retransmisja występu niemieckiego duetu Grand Brothers, który został zarejestrowany w naszym trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zapraszamy. Do południa Michał Margański. W programie alternatywnym Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Summer journeys to Niagara and to other places aggravate all our cares. We'll save our fares. I've a cozy little flat in what is known as Old Manhattan. We'll settle down right here in town. We'll have Manhattan, the Bronx and Staten Island too. It's lovely going through the zoo. It's very fancy on old Delancey Street, you know. The subway charms us so when balmy breezes blow to and fro. And tell me what street compares with Mott Street in July. Sweet push carts gently gliding by. The great big city's a wondrous toy, just made for a girl and boy. We'll turn Manhattan into an Isle of Joy. We'll go to Yonkers, where true love conquers in the wilds, and starve together, dear, in Childs. We'll go to Coney and eat bologna on a roll. In Central Park we'll stroll, where our first kiss we stole, soul to soul. And my fair lady is a terrific show, they say. We both may see it close someday. The city's glamour can never spoil the dreams of a boy and girl. We'll turn Manhattan into an Isle of Joy. Jak mawia pani Ela, nie co dzień jest niedziela, ale Ella co niedziela. Dziś także odświętnie, wspominając artystkę w 101. rocznicę urodzin. Zmarła w 1996 roku. Przypominamy niektóre muzyczne wybrane wydarzenia z historii, także te pozostałe z 25 kwietnia. W 1744 roku zmarł Anders Celsius, szwedzki fizyk, astronom, profesor Uniwersytetu w Uppsali, twórca stustopniowej skali temperaturowej, nazwanej później jego imieniem, nazwiskiem. Celsjusz zmarł 274 lata temu. W 144. rocznicę śmierci urodzin wspominamy Marconiego włoskiego, elektrotechnika, pioniera radiotechniki, wynalazca radia. Przypomnijmy, w 1902 roku uzyskał łączność radiotelegraficzną przez Ocean Atlantycki wraz z takimi sławami jak Orsted, Faraday, Hertz, Tesla, Popow czy Edison. Jest uznawany za ojca radia. Zresztą w 1909 roku otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki. Zmarł w 1937 roku. 65 lat temu dwaj genetycy, James Watson, Amerykanin, i Francis Crick, Brytyjczyk, na łamach magazynu Nature oznajmili światu o odkryciu trójwymiarowej struktury DNA, słynnej spirali, za którą otrzymali w 1962 roku Nagrodę Nobla. Rok 1953. W 1968 roku zmarł Tadeusz Bocheński, konferencjer, pierwszy speaker warszawskiej rozgłośni Polskiego Radia. Wspominamy go pół wieku po śmierci. W 1995 roku zmarła amerykańska aktorka i tancerka Ginger Rogers. 11 lat temu zginęła tragicznie Barbara Blida, a rok temu zmarł Zdzisław Pietrasik, krytyk filmowy i teatralny. W muzycznym kalendarzu ponownie, tak jak wczoraj, sięgamy po Creedence Clearwater Revival. 73 lata temu urodził się basista formacji Stu Cook. Muzyczne trójkowe kalendarium CCR na otwarcie dzisiejszego spotkania właśnie w tej części przypomnienia wybranych wydarzeń urodzinowych. Ciąg dalszy za chwilę. Teraz już po 5.30 czas na prognozę pogody. Pochmurno i deszczowo, tak będzie w większości regionów. Jedynie pogodnie, a jeśli się zachmurzy, to z przejaśnieniami na południowym wschodzie. Do tego na północnym wschodzie możliwe burze, na zachodzie i północy z mocniejszymi opadami. Wiatr słaby, umiarkowany, porywisty, nie tylko w czasie burz, ale także w górach do 65 i odpowiednio do 80 km na godzinę. Ciśnienie bez większych zmian, a na termometrach dziś od 13 stopni na Suwalszczyźnie do 15 nad samym morzem, w centrum od 17 do 19. A najwyższa temperatura dziś na południu do 22, choć lokalnie w Małopolsce i na Dolnym Śląsku do 23 stopni. ze strony B debiutanckiego albumu Republika z 1982. Wtedy to nagrano i wydano w 1983 roku. A Republika pojawiła się dlatego, że równo 37 lat temu, właśnie 25 kwietnia 1981 roku w klubie studenckim Od Nowa w Toruniu odbył się pierwszy koncert grupy Republika. Za 25 minut szósta. Pamiętamy, co dziś w kalendarzu? Oczywiście pamiętamy o urodzonych tegoż właśnie dnia. Wśród dzisiejszych jubilatów Michael Kogel, muzyk Los Bravos. On to kończy 73 lata. Z Bravos i urodziny Michaela Kogela z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Sygnały od Państwa, między innymi od pana Tomka, już parzącego kawę. Bardzo się cieszymy. Stuk, puk, no troszkę hałasuje jednak. Łożysko zdaje się, chyba łożysko. To może denerwować to pani Aleksandra z pracy. W drodze do pracy właściwie gorąco pozdrawia wszystkich dojeżdżających. Kredensi znów, ucieszył się pan Tomek. Co się odlecze, to nie ocieszę. Podobno. No, bardzo piękne nagranie. Dziś także w muzycznym kalendarzu. Sygnały dotyczące hałasu, bo dziś o tym przypominamy. Dziś Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem i o tym właśnie między innymi pan Wiesław. Nic tak nie denerwuje jak śmieciarka za oknem z rana. Na szczęście to już mamy za sobą. Prawie południe, 19 stopni z głośnego, jakby nie było, Seulu. Sygnał od pana Tomka z nad Zatoki Perskiej, gdzie 22, ale w dzień temperatura dobije do 31 stopni. No, przejaśnia się. Jeśli chodzi o hałas, to dla mnie krzyk złości dwuletniej córki, jak coś jest nie po jej myśli. Krzyk bliski, hałas bliski pękających szklanek. To od pana Tomka na temat hałasu. No ale pamiętamy, że dziś nie tylko Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem, także Międzynarodowy Dzień Sekretarki. A tam? No właśnie. Ta Tam też ciężko wytrzymać. Gorąco pozdrawiamy wszystkie panie, wszystkich panów, sekretarki i sekretarzy. No to z takiego obowiązku kancelaryjnego kolejna data w muzycznym kalendarzu. Też okazja do tego, by zrobić głośnik. Eric Avery, muzyk, basista Jane's Addiction, kończy 53 lata. Kalendarium muzyczne. I'll do whatever it takes to sign that contract. 60 lat kończy dziś szkocki artysta, wokalista, kompozytor, autor tekstów i aktor. 60 lat kończy dziś Fish, także z najlepszymi życzeniami. To na zamknięcie dzisiejszego muzycznego kalendarza, choć pamiętamy jeszcze z kalendarza świńskiego. Kalle Keituri, fiński skoczek narciarski, kończy 34 lata. Dziś też urodziny obchodzi Laura Lepisto, fińska łyżwiarka figurowa. No to jak już pan Tomek z Helsinek nam podpowiadał parę dni temu, Paljon Onnea. Tak po fińsku składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Sygnały także od pani Ani z Gliwic dotyczące kalendarza mądrości ludowych. Dzisiaj Marka. Na Marka człowiek chodzi bez koszuli. To w ogrodników 12, 13, 14 maja przy piecu się tuli. No, zobaczymy, czy to się sprawdzi. Często wiemy, że jednak tak. Za 13.06. Korneliusz Pacuda, Country w Łudziku. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Marty Stewart jest, można powiedzieć, strażnikiem pieczęci, strażnikiem ognia, jeśli chodzi o prawdziwą muzykę country. Ci najstarsi, wspaniali wykonawcy wykruszają się, a on ciągle jest. W tym roku we wrześniu skończy 60 lat i pewnie będzie obchodził to hucznie razem ze swoją żoną. Ale o żonie powiemy przy następnej okazji. Teraz powiemy o jego byłym teściu Johnnym Cashu. Johnny Cash miał 4 córki. Później z June Carter miał syna, który teraz jest producentem i wydaje płyty, dba także właśnie o spuściznę po ojcu. No ale Marty Stewart, który lubił grywać z każdym, trafił także do domu Johnny Casha. Jedna z córek się w nim zakochała z wzajemnością. Pobrali się, krótko mówiąc, Johnny Cash i June Carter to byli teściowie Martiego Stewarta. To może w takim razie z Marty Stewart Show, telewizyjnego show Martiego Stewarta, taki utwór, który jest znany, Doing My Time, czyli wykonuje swój wyrok. Ciężki to jest wyrok, ale za to wykonanie wspaniałe. Duet Stewart i Cash. On this old rock pile, aching heart and a worried mind. When that old judge looked down and smiled, said I'll put you up that river for a while, Lord, Lord. I've got to do my time. I've got to do my time. Aching heart and a worried mind. Mm-hmm. can hear my hammer. You can hear my song. Gonna swing it like John Henry all day long, long, long. I gotta do my time. I gotta do my time. With an aching heart and a worried mind. Budziku, Korneliusz Pacuda, jutro o zwykłej porze polecamy i zapraszamy. Za 8 minut 6 sięgamy po płytę tygodnia Sting Shaggy, wydawnictwo 44876. Dziś nagranie numer 6. Bang, bang, bang, bang. The time has come, the world has said. Talk of many things. Shipping shoes and sealing wax of cabbages and kings. Life are the greatest gift given to humanity. Surround yourself with a lot of positive energy. You can't buy it even if you are bully for money. And that's why we spread love in the community. You could be a small man or a celebrity. You could live uptown or the inner city. We need a world full of peace and serenity. Sting, come sing out for everybody. The time has come, as Shaggy said, to talk of many things. Of ships and shoes and sealing wax, of cabbages and kings. The planet's turned in retrograde, my moon seems to have fled. The world is spinning upside down and landed on its head. Just one lifetime, and there's only one. And there is only one. Yes, there's only one. So there is only one. Just one life to live. One life to live, yeah. Assuming that we'll make it, with no choice but to take it. I'm with you, the warrior said. We'll dress for heavy weather. Whatever's on the road ahead, we're in this now together. We thought we'd make a run for it, not knowing where we're headed. We packed the car with both our bags and filled her up on lead. Just one lifetime. One lifetime. And there's only one. And there is only one. Yes, there's only one. And there is only one. Just one life to live. One life to live, yeah. Assuming that we'll make it. No choice but to take it. Or make we take a page out of the book of life. Let go negativity and do what's right. We no longer need to fuss or fight. Unite the world and show them what's right. This generation has set a new trend. Replace the word enemy with friends. Leaders of the world, these rules can't bend. This are the message we have sent to them. The time had come, a reckoning. We all knew it was coming. We headed north on empty roads, the engine gently humming. The warrior smoked a cigarette. He claimed it was his last. No signs of life, no gas, no food, and all the empty times we passed. So all we have is me and you. It has to be enough. I've got your back and you've got mine. If they're going, it gets rough. Just one lifetime. One life to live long. And there's there's only one. And there is only one. Yes, there's only one. And there is only one. Just one life to live. One life to live. Now assuming that we'll make it, yeah. No choice but to take it. The time has come, the war has said, to talk of many things. Of ships and shoes and sealing wax, of cabbages and kings. Sting Shaggy z płyty 44876, numer 6 z tego wydawnictwa. Dzisiaj po tę płytę będziemy sięgać jeszcze w audycji do południa. Wtedy to także egzemplarze płyty tygodnia dla Państwa. Za 4 minuty o 6 serwis po wiadomościach poranne zapraszamy do trójki, a my bardzo pięknie dziękujemy, szczególnie za poranną korespondencję. No troszkę hałasu w dniu hałasu narobiliśmy. Irena Dan, Piotr Łodej, do usłyszenia, do jutra. Wystarczy biały konar brzozy. Już we mnie kręci się ten o tobie film. Znów idziesz ze mną drogą, znów słyszę twoje słowa. Co są jak ruchy na sen, na bardzo długi sen. Słyszę twoje słowa, co są jak kochy na sen, na bardzo długi sen. Wystarczy czyjś daleki śmiech, wystarczy liścia niby płomyk. Już we mnie kręci się ten nasz wspólny film. Znów idzie ze mną drogą, znów słyszę twoje słowa. Co są jak trochę na sen, na bardzo długi sen. Ten o tobie film. Znów i...